الباب الثامن عشر وثلاثمائة باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا سودا کرتے وقت قسم کھانے کی کراہت کا بیان اگرچہ وہ سچا ہی ہو. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب متفق عليه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قسم سودے کے زیادہ بکنے کا سبب ہے لیکن کمائی کی برکت مٹانے کا ذریعہ بھی ہے. بخاری و مسلم. وعن ابی قتادت رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق. رواه مسلم. حضرت أبو قتادة رضي الله عنه سے روایت ہے انہوں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم کو فرماتے ہوئے سنا سودا کرتے وقت زیادہ قسم اٹھانے سے بچو اس لیے کہ اس سے سودا تو زیادہ بک جاتا ہے لیکن یہ طریقہ برکت کو مٹا دیتا ہے. مسلم.